de uitspraak van premier Bibi Netanyahu vorige week, dat de Golan voor altijd in Israëls handen zal blijven, heeft enorm veel stof doen opwaaien. Bij de Europese leiders, bij de Verenigde Naties, de Arabische Liga en bij vele regeringen. En daarom heeft Bibi gebedsteun nodig om weerstand te bieden tegen alle kritiek en druk. In Jeremia 50 vers 19 en 20 gaat het ook over onder andere de Golan. En dan heet het Bazan. En ook wordt Gilead genoemd in dit gedeelte. En dat is het noordelijke deel van Jordanië. En ik breng Israël terug naar zijn weide. Opdat het de Karmel en Bazan afweiden en op het gebergte van Efraïm en Gilead zich verzadigen. In die dagen, luidt het woord des Heren, zal de ongerechtigheid van Israël worden gezocht. Maar zij is er niet. En de zonde van Juda, maar ze zijn niet te vinden. Want ik zal vergeving schenken aan wie ik doe overblijven. En met deze proclamatie willen we ook bidden: Heer, we danken u en we zegenen u voor het schenken van moed aan Netanyahu om de waarheid te spreken. Speciaal wanneer het afwijkt van alle politieke correctheid. We bidden speciaal om bescherming en bewaring voor hem. En omgeef hem met goddelijke raad. En bewaar hem voor alle raad die niet overeenkomstig uw wil is. Ook bidden we voor de Messias-beleidende gemeenten in Israël. We bidden dat het lichaam van de Messias zal groeien en niet alleen zal toenemen in aantallen, maar ook in geestelijke volwassenheid. En we weten dat de gelovigen in Israël vaak een grote beproeving moeten doorstaan, speciaal op geestelijk gebied. En daarom bidden we, Heer, geef het lichaam geestelijk onderscheidingsvermogen, om te weten wat van u is en wat niet van u is. En we bidden, Heer, laat een geest van waarheid en gebed in deze tijd op velen van de gelovigen neerdalen. En zo bidden we ook voor alle leiders van alle gemeenten in het land, de voorgangers, oudsten, en mensen die ook meehelpen om het lichaam te bouwen. Bescherm het lichaam van de Messias tegen alle pogingen van de vijand om te infiltreren. En we bidden dat velen in Israël, maar ook hier in Nederland, op de bres zullen staan voor de gelovigen in Israël als wachters en als voorbidders.

Israel, you can't miss. You know.